นี่คือรายการธรรมรับอรุณเป็นช่วงเวลาที่เราจะอยู่ด้วยกันประมาณสัก60นาทีเพื่อเราได้เกิดความซึมซาบความเข้าใจที่มันลึกซึ้งในสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าตัมหวังที่มีความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงมีรายละเอียดอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นในทางบทเพียรชนะที่สามารถแจกแจงไปได้ในความหมายอยู่หลากหลายไวยากรณ์ในการปฏิบัติการทำการศึกษานี้ท่านฟังจึงเป็นเรื่องที่เราสาวกคือผู้ที่ฟังคำสอนเนี่ยจะต้องมาทำความเข้าใจพยายามที่จะให้เกิดความรู้ความแจ่มแจ้งมากยิ่งขึ้นซึ่งในเรื่องนี้ท่านฟังเราก็ได้รับการสนับสนุนจากทางกรมประชาสัมพันธ์โดยให้มีการออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยอยู่เป็นประจำทุกวันวันละประมาณ60นาทีโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซมาเป็นผู้ดำเนินรายการโดยในรายการที่เราแบ่งเป็นช่วงๆกันไว้ทุกฟังในแต่ละวันไล่มาตั้งแต่วันจันทร์เป็นช่วงที่เราจะนำปัญหาเรื่องราวที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันมาทำการพูดคุยแจกแจงดูซิว่าจุดไหนตรงไหนที่เราจะนำธรรมะเข้าไปสอดแทรกได้นั่นคือช่วงที่เราเรียกว่าสมการชีวิตในวันอังคารเราก็จะนำเรื่องของการปฏิบัติชนิดที่เป็นรูปแบบว่านั่งสมาธิทำจิตให้สงบกันไปเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องบทแห่งธรรมการทำสมาธิวิปัสสนาการปฏิบัติในรูปแบบต่างๆนี่จะมาพูดคุยกันในวันอังคารส่วนในวันพุธนั้นเราจะกลับมาที่ตัวหัวข้อที่เป็นธรรมะแม่บทว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้อย่างนี้อย่างนี้มีรายละเอียดนัยยะแจกแจงแบ่งไว้อย่างนี้อย่างนี้ในช่วงที่เราเรียกว่าใต้ร่มโพธิบทตัวในวันพฤหัสนั้นก็จะกลับมาที่บทพยัญชนะที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเลยในพระสูตรต่างๆนำมาอ่านอธิบายบ้างเล็กน้อยให้กันฟังในช่วงที่เรียกว่าเป็นคลังพระสูตรส่วนในวันเสาร์ท่านฟังก็เป็นการที่เราจะมาพูดคุยกับคุณเตือนใจสินทุกวันนี้เกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาที่เป็นไปตามลำดับที่อยู่ในพระไตรปิฎกเรียกว่าช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกส่วนในวันอาทิตย์ก็จะนำคำถามของท่านผู้ฟังนั้นมาพูดคุยตอบกันทำความเข้าใจไปใครต้องการอยากรู้เรื่องไหนก็ส่งเขียนถามกันมาได้ในช่วงที่เราเรียกว่าตามใจท่านส่วนในวันศุกร์อย่างนี้ท่านผู้ฟังซึ่งเป็นวันเบาวันเบาๆเนี่ยก็ทำความกว้างขวางรัดกุมรอบคอบไปในเนื้อหาของธรรมะได้เหมือนกันเพราะว่าธรรมะนี้มีหลายอย่างท่านผู้ฟังจะท่านแจกแจงเอาไว้ในช่วงของวันศุกร์ที่ข้าพเจ้ามักจะนำเรื่องราวที่เป็นนิทานธรรมบทบ้างนิทานชาดกบ้างมาเล่าให้กับท่านผู้ฟังฟังเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เสริมเติมขึ้นมาเพื่อให้ความรู้ของเราเนี่ยมันมีความรัดกุมรอบคอบกว้างขวางมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยให้เกิดความรู้ความกระจ่างกันมากขึ้นในเนื้อหาต่างๆที่อยู่ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยทุกฟังก็จะมีเรื่องราวที่จะอ้างอิงถึงกันไปกันได้เช่นบางทีตอบคำถามกับคุณเตือนใจในวันอาทิตย์เอาอ้างอิงถึงพระสูตรนี้พระสูตรนั้นก็นำพระสูตรดังกล่าวนั้นมาอ่านให้กันฟังในวันพฤหัสช่วงของกลางพระสูตรหรือว่าบางทีพูดเนื้อหาของการปฏิบัติในวันอังคารนั่งสมาธิกันไปแล้วแล้วเนื้อหานี้ถ้ามีคนสงสัยเพิ่มเติมเอาก็มาสอบถามต่อกันในวันอาทิตย์หรืออย่างในวันนี้ก็เหมือนกันหวังที่เป็นเรื่องราวในนิทานธรรมบทนิทานชาดกเนี่ยจะมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับส่วนไหนในพระไตรปิฎกที่เราไล่เรียงกันไปทีละข้อละข้อเนี่ยนะก็จะนำเนื้อหาต่างๆเหล่านั้นเนี่ยมาเสริมเพิ่มเติมด้วยในช่วงนี้ทุกฝั่งที่เราศึกษาพระไตรปิฎกในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกทุกวันเสาร์เนี่ย เราก็ศึกษาอยู่ในช่วงที่เป็นประวัติของเหล่าพระเถระที่สำคัญสำคัญหลายรูปเรื่องราวของท่านเหล่านั้นที่รวบรวมกันมาเนี่ยมาในพระสูตรนั้นพระสูตรนี้ส่วนที่เป็นอรรถกถาก็มีชาดกก็มีเรื่องที่เป็นธรรมบทก็มีเรื่องที่เป็นธรรมบทเหล่านั้นแหละก็จะนำมาให้กันฟังในวันศุกร์อย่างนี้เป็นต้นตรงนี้ก็ยังจะทำความเข้าใจเนื้อหาเพิ่มเติมเนี่ยให้มันเต็มครบถ้วนกันไปโดยเราได้เคยพูดถึงเรื่องของท่านพระเถระในวันนี้ที่จะนำมาให้กันฟังอยู่นี้ก็3รูปด้วยกันคือท่านพระอนุรุทธะที่มีความเป็นเลิศในการที่มีทิพยจักษุท่านพระลกุณฑกภัททยเถระแล้วก็ท่านพระมหากัสสปะ3รูปเพิ่มเติมท่านฟังจากเนื้อหาที่เราได้เคยได้ฟังกันไปในส่วนที่เป็นเรื่องของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกวันนี้ก็จะนำเรื่องราวที่เป็นเรื่องสั้นๆไม่ได้ยาวอะไรท่านฟังเป็นเนื้อหาที่ประกอบเป็นข้อคิดที่น่าสนใจทีเดียวโดยปรารภท่านพระอนุรุทธะเรื่องแรกที่จะให้ฟังนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับการทำจีวรแล้วท่านนี่ก็ได้ผ้าที่เป็นผ้าบางสกุลนี่แหละนะเดี๋ยวจะมาเมื่อฟังเรื่องราวตรงนี้แล้วจะมาอธิบายถึงความที่บางทีลักษณะแบบนี้ก็เกิดขึ้นในสมัยปัจจุบันนี้เหมือนกันเอาละเรามาฟังเรื่องราวของท่านพระอนุรุทธะซะก่อนเป็นเรื่องเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการที่ท่านนั้นเป็นผู้ที่ไม่ได้ยินดีในลาภสักการะหรือเสียงสรรเสริญเยินยอมีข้อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเรื่องเกี่ยวกับท่านพระอนุรุทธะธรรมบทแปลเรื่องพระอนุรุทธะภาคที่4เรื่องที่74พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารภพระอนุรุทธะเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ายัสสาสวาปริกีนาเป็นต้นตอนเทพธิดาถวายผ้าแก่พระอนุรุทธะเถระความพิสดารว่าในวันหนึ่งพระเถระมีจีวรเก่าแล้วแสวงหาจีวรในที่ทั้งหลายมีกองอยากเยี่ยเป็นต้นหญิงภรรยาเก่าของพระเถระนั้นในอัตภาพที่3จากอัตภาพนี้ได้เกิดเป็นเทพธิดาชื่อชาลินีในภพดาวดึงนางชาลินีเทพธิดานั้นเห็นพระเถระเที่ยวแสวงหาท่อนผ้าอยู่จึงถือผ้าทิพย์3ผืนยาว13ศอกกว้าง4ศอกแล้วคิดว่าถ้าเราจะถวายโดยทำนองนี้พระเถระจะไม่รับจึงถวายผ้าไว้บนกองอยากเยื่อแห่งหนึ่งข้างหน้าของพระเถระผู้ซึ่งกำลังแสวงหาท่อนผ้าทั้งหลายอยู่โดยอาการที่เพียงชายผ้าเท่านั้นจะปรากฏได้พระเถระเที่ยวแสวงหาท่อนผ้าอยู่โดยทางนั้นพอดีเห็นชายผ้าของท่อนผ้านั้นแล้วจึงจับที่ชายผ้านั้นนั่นแลแล้วฉุดมาอยู่เห็นผ้าทิพย์มีประมาณดังกล่าวแล้วถือเอาด้วยคิดว่าผ้านี้จะเป็นผ้าบางสุกุลอย่างอุกฤษเนาะดังนี้แล้วก็หลีกไปครั้นในวันทำจีวรของพระเถระนั้นพระศาสดามีภิกษุประมาณ500รูปเป็นบริวารเสด็จไปวิหารประทับนั่งแล้วแม้พระเถระผู้ใหญ่80รูปก็นั่งแล้วอย่างนั้นเหมือนกันพระมหากัสสปะเถระนั่งแล้วตอนต้นเพื่อเย็บจีวรพระสารีบุตรเถระนั่งในท่ามกลางพระอนนท์เถระนั่งในที่สุดภิกษุสงฆ์กรอได้พระศาสดาทรงร้อยได้นั้นในรูเข็มพระมหาโมกขลานะเถระเที่ยวน้อมนำวัตถุที่ต้องการมาแล้ว แม้เทพธิดาเข้าไปสู่ภายในบ้านแล้วชักชวนให้ถวายภิกษาด้วยคำว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายในวันนี้พระศาสดาอันพระอสีติมหาสาวกแวดล้อมทรงทำจีวรแก่พระอนุรุทธะเถระผู้เป็นเจ้าของพวกเราประทับนั่งอยู่ในวิหารกับภิกษุ500รูปพวกท่านจงถือข้าวยาคูเป็นต้นไปวิหารเถิดแม้พระมหาโมคคัลลานะเถระได้นำชิ้นชมพู่ใหญ่มาแล้วในระหว่างพัดภิกษุ500รูปไม่อาจเพื่อขบฉันให้หมดได้ท้าวสักกะได้ทรงทำการประพรมในที่เป็นที่กระทำจีวรผืนแผ่นดินได้เป็นราวกับว่าย้อมด้วยน้ำครั่งกองใหญ่แห่งข้าวยาคูของขนเคี้ยวและพัดอันภิกษุทั้งหลายฉันเหลือได้มีแล้วตอนพระกีนาศพไม่พูดเกี่ยวกับปัจจัยภิกษุทั้งหลายพูดนากันว่าประโยชน์อะไรของภิกษุมีประมาณเท่านี้ด้วยข้าวยาคูเป็นต้นอันมากมายอย่างนี้พระอนุรุทธะเถระควรกำหนดจำนวนภิกษุแล้วพึงบอกญาติและอุปถากว่าพวกท่านจงนำอาหารวัตถุมาประมาณเท่านั้นเท่านี้ไม่ใช่หรือพระอนุรุทธะเถระเห็นจะประสงค์ให้เขารู้ความที่แห่งญาติและอุปถากของตนมีมากดังนี้ลำดับนั้นพระศาสดาตรัสถามภิกษุเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดอะไรกันเมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าพูดเรื่องนี้พระเจ้าข้าจึงได้ตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายก็พวกเธอสำคัญว่าของนี้อันอนุรุทธะให้นำมาแล้วอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายอนุรุทธะผู้บุตรของเราไม่กล่าวถ้อยคำเห็นป่านนั้นแต่จริงพระกีนาศพทั้งหลายย่อมไม่กล่าวคาถาคือข้อความอันเกี่ยวข้องด้วยปัจจัยก็บิณฑบาตนี้เกิดแล้วด้วยอนุภาพของเทวดาเมื่อจะทรงแสดงธรรมสืบอนุสนธิจึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าอาสวะทั้งหลายของบุคคลใดสิ้นแล้วบุคคลใดไม่ถูกตัณหาทิฏฐินิสัยในอาหารแอบอิงแล้วและสุญญตาวิโมกอนิมิตตาวิโมกเป็นโคจรของบุคคลใดร่องรอยของบุคคลนั้นๆรู้ได้ยากเหมือนรอยของนกทั้งหลายในอากาศฉะนั้นบาลีว่ายัสสาสวาปริกขีนาอาหาเรจะอนิสิโตสุญญโตอนิมิตโตจะวิโมโคยัสสะโคจโรอากาเสวะสกุลตานังปะทันตัสสะทุรันนยังก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ายัสสาสวาแปลว่าอาสวะทั้งหลายของบุคคลใดหมายความว่าอาสวะสี่ของบุคคลใดสิ้นแล้วส่วนคำที่ว่าอาหาเรจะอนิสิโตแปลว่าไม่ถูกตัณหาทิฏฐินิสัยในอาหารแอบอิงแล้วหมายความว่าอันตัณหานิสัยและทิฏฐินิสัยในอาหารไม่อาศัยแล้วส่วนคำว่าปะทันตัสสะทุรันวะยังแปลว่าร่องรอยของบุคคลนั้นๆรู้ได้ยากหมายความว่าอันบุคคลไม่อาจเพื่อจะรู้รอยของนกทั้งหลายซึ่งเป็นในอากาศว่านกทั้งหลายเหยียบด้วยเท้าในที่นี้บินไปแล้วกระแทกที่นี้ด้วยอกบินไปแล้วที่นี้ด้วยศีรษะที่นี้ด้วยปีกทั้งสองฉันใดอันใครๆก็ไม่อาจเพื่อบัญญัติ ซึ่งรอยของภิกษุผู้เห็นป่านนี้โดยนัยยะเป็นต้นว่าภิกษุนี้ไปเกิดแล้วโดยทางนรกหรือไปแล้วโดยทางเดรัจฉานกำเนิดฉะนั้นเหมือนกันในเวลาจบเทศนาชวนเป็นนันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหลเรื่องพระอนุรุทธะเถระจบในเรื่องที่ว่ามีการนำผ้าดีๆเนี่ยท่านฟังไปแทรกไว้ไปซ่อนเอาไว้อยู่ในกองหยาขี้หรือว่าเหมือนไปทำเป็นทิ้งเอาไว้อย่างเงี้ยแล้วเพื่อที่จะให้พระเนี่ยได้ไปเจอพระที่ท่านสมาทานก็ปฏิบัติที่เรียกว่าการถือผ้าบางสุกุลนี่ผ้าบางสุกุลนี่ก็คือผ้าที่เขาทิ้งแล้วซึ่งในก้อนนี้ก็ประชาชนก็เคยเห็นนะท่านฟังที่บางคนเนี่ยเขาก็เอาจีวรดีๆนี่แหละใส่ถุงพลาสติกอะไรต่างๆอย่างดีไปวางไว้ตามต้นไม้ตามป่าตามอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็จุดธูปเอาไว้จุดเทียนเอาไว้เหมือนกับว่าบางทีเอามาทำบุญทิศให้ผู้ที่ตายไปแล้วเป็นบูชายันเป็นเหมือนกับว่าไม่ได้จะมีคนรับผ้านี้ก็ทอดทิ้งไว้อยู่ตามที่ที่ไม่ได้มีใครจะมาเป็นเจ้าของได้อย่างเงี้ยแล้วก็ไปวางไว้ตรงตามทางที่ว่าครูบาอาจารย์หรือว่าพระเจ้าพระสงฆ์ที่เราจะนับถือจะถวายท่านเนี่ยเป็นทางผ่านของท่านก็เคยเห็นเขาทำแบบนี้เหมือนกันนะแล้วพอครูบาอาจารย์ท่านนั้นผ่านมาเห็นรูปการดังกล่าวพิจารณาดูแล้วก็ทำการชักผ้าเป็นผ้าบางสุกุลคือถือว่าเอานี่เป็นของไม่มีเจ้าของฉันก็ถือเอาด้วยบางสุกุลสัญญาแบบนี้ก็มีนี่ก็เป็นเรื่องราวเพิ่มเติมทุกฝั่งเกี่ยวกับเรื่องของท่านพระอนุรุทธะที่ข้าพเจ้านั้นก็ยังไม่ได้พูดประเด็นเพิ่มเติมในเรื่องของท่านตรงนี้ซึ่งเรื่องนี้ก็มีรายละเอียดที่มาในนิทานธรรมบทก็จึงนำมาให้กันฟังในวันนี้เรื่องที่สองก่อนที่เราจะไปคุยกันเกี่ยวกับรายละเอียดของท่านพระละกุณฑกปัตติยเถระซึ่งเป็นพระเถระที่มีร่างเล็กเหมือนกับจะเป็นคนแกระคนค่อมเนี่ยเรามาฟังเรื่องราวของภิกษุที่ชื่อว่าปัตติยซะก่อนแต่ว่าไม่ใช่รูปเดียวกันแต่เป็นภิกษุที่อยู่ในเมืองพัทยานครทำก็ปฏิบัติอะไรต่างๆที่ไม่ดีพระพุทธเจ้าก็เตือนไว้มีข้อคิดที่น่าสนใจในคาถานี้ทีเดียวก็จะฟังเรื่องของภิกษุชาวเมืองพัทยาธรรมบทแปลเรื่องภิกษุชาวเมืองพัทยาภาคที่7ข้อที่216พระศาสดาทรงอาศัยเมืองพัทยาประทับอยู่ณชาติยาวันทรงปรารภภิกษุชาวเมืองพัทยาตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ายังหิกิจจังเป็นต้นตอนภิกษุละเลยสมณกิจก็ดังได้สดับมาว่าภิกษุชาวเมืองพัทยาเหล่านั้นเป็นผู้หมกมุ่นในการตกแต่งเกียงเท้าคือรองเท้าดังที่พระอุบาลีเถระได้เคยกล่าวไว้ว่าก็โดยสมัยนั้นแลพวกภิกษุชาวเมืองพัทยาขวนขวายในการตกแต่งเกียงเท้าชนิดต่างๆอยู่ทำเองบ้างให้คนอื่นทำบ้างซึ่งเขียงเท้าหญ้าธรรมดาทำเองบ้างให้คนอื่นทำบ้างซึ่งเขียงเท้าหญ้าปล้องเขียงเท้าหญ้ามุงกระต่ายเขียงเท้าต้นเป้งเขียงเท้าผ้ากำพลและทิ้งอุทเทศคือการศึกษาเล่าเรียนธรรมวินัยและทิ้งปริพุชฌาคือการไต่ถามและทิ้งอธิศีลคืออินทรีย์สังวรละทิ้งอธิจิตคือสมถภาวนาละทิ้งอธิปัญญาคือวิปัสสนาภาวนาดังนี้ภิกษุทั้งหลายตำหนิการกระทำเช่นนั้นของภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลแด่พระศาสดาพ พระศาสดาทรงติเตียนภิกษุเหล่านั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอทั้งหลายทำกิจที่ไม่ควรทำขวนขวายในกิจที่ไม่ควรทำแท้ๆและเมื่อจะทรงแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าภิกษุเหล่าใดละทิ้งกิจที่ควรทำแต่กลับทำกิจที่ไม่ควรทำอาสวะทั้งหลายย่อมเจริญแก่ภิกษุเหล่านั้นผู้มีมานะประดุจไม้อ้ออันยกขึ้นแล้วผู้ประมาทส่วนภิกษุเหล่าใดเจริญสติในกายเป็นนิจภิกษุเหล่านั้นมันทำกิจที่ควรทำไม่ทำกิจที่ไม่ควรทำอาสวะทั้งหลายของภิกษุเหล่านั้นผู้มีสติสัมปชัญญะย่อมถึงความสิ้นไปบาลีว่ายันหิกิจจังตถะปะวิทังอะกิจจังปนะกะยิรติอุณะลานังปมัตตานังเตสังวัฏฐันติอาสวาเยสัญจะสุสะมารัฏฐานิจจังกายะคตาสติอกิจจันเตนะเสวันติกิจเจสาตัจจะการิโนสะตานังสัมปชานานังอัตถังคัจฉันติอาสวาก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่ายังหิกิจจังแปลว่ากิจที่ควรทำและข้อนี้หมายความว่าก็กิจเป็นต้นว่าการคุ้มครองศีลและขันธ์อันหาประมาณไม่ได้การอยู่ป่าเป็นวัดการรักษาธุดงค์ความเป็นผู้ยินดีในภาวนาดังนี้ชื่อว่าเป็นกิจที่ภิกษุควรทำตั้งแต่บวชทีเดียวแต่ภิกษุเหล่านี้ละเลยเสียคือทอดทิ้งกิจที่ตนควรทำเสียคำว่าอกิจจังแปลว่ากิจที่ไม่ควรทำเป็นต้นหมายความว่าการตกแต่งร่มการตกแต่งรองเท้าการตกแต่งเคียงเท้าบาทถาดธรรมกรกประคตเอวอังสะเหล่านี้ชื่อว่าเป็นกิจที่ภิกษุไม่ควรทำอธิบายความว่าภิกษุเหล่าใดทำสิ่งนั้นอาสวะทั้งสี่ย่อมเจริญแก่ภิกษุเหล่านั้นผู้ชื่อว่ามีมานะดุดไม้อ้ออันยกขึ้นแล้วประพฤติยกมานะดุดไม้อ้อจึงเป็นผู้ที่ชื่อว่าประมาทแล้วเพราะปล่อยสติส่วนคำว่าสุดสะมารัฏฐาแปลว่าเจริญได้แก่ประคองไว้ดีแล้วคำว่ากายคตาสติคือการมีสติไปในกายได้แก่ภาวนาที่เพ่งพิจารณากายคำว่าอกิจจังแปลว่ากิจที่ไม่ควรทำหมายความว่าภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่เสพคือไม่ทำสิ่งที่ไม่ควรทำมีการตกแต่งร่มเป็นต้นคำว่ากิจเจแปลว่ากิจที่ควรทำหมายความว่าในสิ่งอันตนพึงทำคือในกิจที่ต้องทำตั้งแต่บวชมีการคุ้มครองศีลขันธ์อันหาประมาณไม่ได้เป็นต้นคำว่าสาตัจจการิโนแปลว่าหมั่นกระทำได้แก่ทำต่อเนื่องคือทำไม่หยุดอธิบายว่าอาสวะทั้งสี่ของภิกษุเหล่านั้นผู้ชื่อว่ามีสติเพราะไม่อยู่ปราศจากสติผู้ชื่อว่ามีสัมปชัญญะเพราะมีสัมปชัญญะสี่อย่างคือสาตถะกะสัมปชัญญะสัปปายะสัมปชัญญะโคจรสัมปชัญญะอสัมโมหะสัมปชัญญะย่อมถึงความตั้งอยู่ไม่ได้คือถึงความสิ้นไปได้แก่ไม่มีก ก็ในเวลาจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นตั้งอยู่ในพระอรหัตพระธรรมเทศนามีประโยชน์แก่ผู้อยู่ในที่นั้นด้วยแล้วแหละเรื่องภิกษุชาวเมืองพัทยาจบในเรื่องนี้ต้องการจะสื่อสารกับท่านผู้ฟังว่าถ้าลำพังเพียงชื่อเฉยๆเนี่ยบางทีเราก็ต้องแยกแยะแจกแจงลงไปว่าชื่อว่าพัทยานี่พัทยาไหนเพราะว่าพัทยาอื่นๆก็มีเขาก็จึงจะมีการใช้คำที่มาขยายต่อตามเพิ่มเติมอย่างพัทยาชื่อรูปที่ร่างเล็กเขาก็จะใช้เรียกชื่อว่าลักกุณฑกะพัทยาเถระหรือท่านพระกัสสปะที่มีอายุมากกว่าเขาเพื่อนก็จะใช้ชื่อที่เรียกว่ามหากัสสปะหรือพระกัสสปะรูปที่บวชตั้งแต่เป็นเนยยังเป็นเด็กอยู่อันนี้เราก็เรียกว่ากุมารกัสสปะอย่างนี้เป็นต้นหรือบางทีอาจจะต่างชื่อแต่ว่าหมายถึงรูปเดียวกันชื่อเดียวกันอาจจะหมายถึงคนละคนก็ได้นะหรือคนเดียวกันอาจจะมีหลายชื่ออย่างเช่นกรณีของท่านพระสารีบุตรอย่างเงี้ยชื่ออุปติสสะก็มีชื่อสารีบุตรก็มีชื่อเรียกว่าธรรมเสนาบดีก็มีมีหลายอย่างทีนี้ในวันนี้ที่จะให้ฟังเพิ่มเติมที่จะเป็นเรื่องราวประกอบที่มาในนิทานธรรมบทที่มีความเลิศความยอดเยี่ยมในความที่มีเสียงไพเราะแต่ถึงแม้ว่าร่างจะเล็กมีความเป็นคนแกร่งคนค่อมอยู่แต่ว่าเสียงของท่านไพเราะมากไม่ใช่จะดูลำพังเพียงแค่รูปร่างได้อันนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเตือนบอกสอนไว้ในเรื่องนี้เลยทีเดียวจะให้ฟัง3เรื่องที่เป็นเรื่องของท่านพระลักุณฑกะพัทยาเถระต่อกันไปในรวดเดียวเลย ธรรมบทแปลเรื่องพระลักุณฑกะพัทยาเถระภาคที่7เรื่องที่197พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระลักุณฑกะพัทยาเถระรัตพระธรรมเทศนานี้ว่านะเตนะเตโรโหติตอนพวกภิกษุเห็นพระเถระเข้าใจว่าเป็นสามเณรความพิสดารว่าวันหนึ่งเมื่อพระเถระนั้นไปเฝ้าพระศาสดาพอเดินออกมาภิกษุผู้อยู่ป่าประมาณ30รูปมองเห็นท่านพอดีครั้นมาถึงที่เข้าเฝ้าถวายบังคมพระศาสดาแล้วจึงได้นั่งอยู่พระศาสดาทอดพระเนตรเห็นอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์ของภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายมีพระเถระองค์หนึ่งออกไปจากที่นี้พวกเธอเห็นหรือไม่พวกภิกษุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกข้าพระองค์ไม่เห็นพระเจ้าข้าพระศาสดาก็พวกเธอเห็นพระเถระรูปนั้นไม่ใช่หรือพวกภิกษุพวกข้าพระองค์เห็นแต่สามเณรรูปหนึ่งพระเจ้าข้าพระศาสดาภิกษุทั้งหลายนั่นไม่ใช่สามเณรหรอกนะนั่นเป็นพระเถระต่างหากพวกภิกษุแต่ว่าตัวของท่านเล็กมากพระเจ้าข้าพระศาสดาภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกว่าเถระเพราะเพียงนั่งในลำดับที่ของพระเถระด้วยความเป็นคนแก่ผู้ใดแต่งตลอดสัจจะแล้วตั้งอยู่ในความเป็นผู้ไม่เบียดเบียนมหาชนผู้นั้นชื่อว่าเป็นเถระแล้วจึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าบุคคลไม่ชื่อว่าเป็นเถระเพียงเพราะมีผมหงอกบนศีรษะผู้แก่งอมตามวัยนั้นเราเรียกว่าคนแก่เปล่าส่วนผู้ใดมีสัจจะอหิงสาธรรมะสัญญมะและธรรมะผู้นั้นแลคลายมนทินได้ผู้มีปัญญาเรากล่าวว่าเถระบาลีว่านะเตนะเทโรโหติเยนัสสะปะลิตังสิโร ปริกปักโกวโยตัสสะโมคะชินโนติวุจติยมหิสัจจันจะธรรมโมจะอหิงสาสัญญโมธโมสะเววันตะมะโลทีโรโสเตโรติปะวุจติในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าปริปักโกแปลว่าแก่ง่อมหมายความว่าถึงความทรุดโทรมไปทั่วคือถึงความเป็นคนแก่คำว่าโมคะชินโนแปลว่าคนแก่เปล่าหมายความว่าชื่อว่าแก่เปล่าเพราะภายในไม่มีธรรมะที่ทำให้เป็นเถระคำว่าสัจจัญจะหมายถึงสัจจะหมายความว่าก็บุคคลใดมีสัจจะทั้ง4เพราะแทงตลอดด้วยอาการ16และมีโลกุตรธรรม9อย่างเพราะทำให้แจ้งด้วยญาณคำว่าอหิงสาหมายความว่าไม่เบียดเบียนยกมาเป็นเพียงหัวข้อคือรวมถึงมีอัปปมัญญาภาวนา4อย่างด้วยคำว่าสัญญโมและธโมคือสัญญมะและธรรมะได้แก่ศีลและอินทรีย์สังวรคำว่าวันตะมะโลแปลว่าผู้คลายมนทินได้แก่มีมนทินอันนำออกแล้วด้วยมรรคญาณคำว่าทีโรแปลว่าผู้มีปัญญาได้แก่สมบูรณ์ด้วยปัญญาเครื่องทรงจำคำว่าเทโรแปลว่าเถระหมายความว่าผู้นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเรียกว่าเถระเพราะมีธรรมเครื่องทำให้เป็นผู้มั่นคงเหล่านี้ในเวลาจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นตั้งอยู่ในพระอรหันต์แล้วแหละธรรมบทแปลเรื่องพระละกุณฑกะภัททิยะเถระภาคที่4เรื่องที่65พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระละกุณฑกะภัททิยะเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าเสโลยถาเอกัคคโนตอนพระเถระถูกล้อเลียนเพราะร่างเล็กได้ยินว่าซาธมิกคือเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ที่เป็นสามเณรซึ่งเป็นปุถุชนเห็นพระละกุณฑกะภัททิยะเถระแล้วก็จับที่ศีรษะบ้างที่หูบ้างที่จมูกบ้างพลางกล่าวว่าอาจะอาจาอาไม่กระสันยังยินดีแน่นแฟ้นในพระศาสนาหรือพระเถระก็ไม่โกรธไม่ประทุษร้ายในสหธรรมิกเหล่านั้นเลยเมื่อภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายจงดูเถิดสหธรรมิกมีสามเณรเป็นต้นเห็นพระละกุณฑกะภัททิยะเถระแล้วย่อมรังแกอย่างนั้นอย่างนี้ท่านไม่โกรธไม่ประทุษร้ายในสหธรรมิกเหล่านั้นเลยก็เมื่อพระศาสดาเสด็จมาแล้วจึงตรัสถามว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอพูดเรื่องอะไรกันก็เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลเรื่องชื่อนั้นแล้วพระผู้มีพระภาคจึงตรัสอย่างนี้ว่าอย่างนั้นแหละภิกษุทั้งหลายธรรมดาพระกีนาศพย่อมไม่โกรธไม่ประทุษร้ายเลยเพราะท่านเหล่านั้นไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนเช่นกับศิลาแท่งทึบดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าภูเขาหินศิลาทั้งแท่งย่อมไม่สะท้านสะเทือนด้วยลมชันใดบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่เอ็นเอียงเพราะนินทา และสรรเสริญฉะนั้นบาลีว่าเสโลยถาเอกคโนวาเตนะนะสมีรติเอวังนินทาปะสังสาสุนะสัมมินชันติปันติตาก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่านินทาปะสังสาสุแปลว่าเพราะนินทาและสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสโลกธรรมไว้สองก็จริงถึงอย่างนั้นพึงทราบเนื้อความโดยรวมโลกธรรมแม้ทั้ง8อธิบายความว่าเหมือนอย่างว่าภูเขาหินศิลาตั้งแท่งเป็นแท่งเดียวกันคือไม่มีโพรงย่อมไม่สะท้านสะเทือนคือไม่เอ็นเอียงไม่หวั่นไหวด้วยลมต่างด้วยลมพัดมาแต่ทิศตะวันออกเป็นต้นแม้ฉันใดก็เมื่อโลกธรรมแม้ทั้ง8ครอบงำอยู่บัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่เอ็นเอียงคือไม่หวั่นไหวไม่สะเทือนด้วยอำนาจความยินดีหรือยินร้ายฉะนั้นในเวลาจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละธรรมบทแปลเรื่องพระละกุณฑกะภัตติยะเถระภาคที่7เรื่องที่217พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันทรงปรารภพระละกุณฑกะภัตติยะเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่ามาตรังปิตรังหันตวาราชาโนเดเวจะโสติเยเวยักขะปัญจมังหันตวาอานีโคยาติบรมโนแปลว่าบุคคลฆ่ามารดาบิดาฆ่าพระราชาผู้เป็นพราหมณ์ทั้งสองได้แล้วและฆ่าหมวด5แห่งนิวรณ์มีวิจิกิจฉานิวรณ์เช่นกับหนทางที่เสือโคร่งเที่ยวไปเป็นที่5แล้วเป็นพราหมณ์ไม่มีทุกข์ไปอยู่ความพิสดารว่าในวันหนึ่งภิกษุอาคันตุกะหลายรูปด้วยกันเข้าไปเฝ้าพระศาสดาซึ่งประทับนั่งนะที่ประทับกลางวันถวายบังคมแล้วนั่งนะที่สมควรข้างหนึ่งขณะนั้นพระละกุณฑกะภัตติยะเถระเดินผ่านพระผู้มีพระภาคเจ้าไปในที่ไม่ไกลพระศาสดาทรงทราบความคิดของภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอเห็นหรือไม่ภิกษุรูปนี้ฆ่ามารดาบิดาแล้วเป็นผู้ไม่มีทุกข์สัญจรไปก็เมื่อภิกษุเหล่านั้นมองดูหน้ากันและกันแล้วเกิดชงนว่าพระศาสดาตรัสอะไรน้อแลอย่างนี้แล้วจึงได้ทูลถามว่าโปรดตรัสบอกพระธรรมรัตน์นั้นหมายความว่าอย่างไรพระเจ้าข้าเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสพระคาถานี้ว่ามาตรังปิตรังหันตวาราชาโนเดเวจะขัตติเยรัตถังสานุจรังหันตวาอานีโคยาติปรมโนแปลว่าบุคคลฆ่ามารดาบิดาฆ่าพระราชาผู้เป็นกษัตริย์ทั้งสองและฆ่าแว่นแคว้นพร้อมด้วยพนักงานเก็บสวยแล้วเป็นพราหมณ์ผู้ไม่มีทุกข์สัญจรไปดังนี้ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าสานุจรังแปลว่าพร้อมด้วยพนักงานเก็บสวยหมายความว่าพร้อมด้วยผู้จัดการสวยคือเจ้าพนักงานเก็บสวยก็ในพระคาถานี้พึงทราบว่าตัณหาชื่อว่ามารดาเพราะให้สัตว์ทั้งหลายเกิดในภพทั้ง3ตามพระบาลีว่าตัณหาทำให้คนเกิดอาสมิมานะคือการถือว่าเป็นของเราชื่อว่าเป็นบิดาเพราะอาศัยบิดาจึงเกิดอาสมิมานะขึ้นว่าเราเป็นราชโอรส ของพระราชาหรือเป็นบุตรของมหาอัมมาตย์ของพระราชาชื่อโน้นดังนี้เป็นต้นและเพราะทิฏฐิทุกชนิดย่อมอิงสัตสตะทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิทั้งสองเหมือนชาวโลกอาศัยพระราชาฉะนั้นสัตตะทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิจึงชื่อว่าพระราชาผู้เป็นกษัตริย์ทั้งสองอายตนะ12คืออายตนะภายใน6และอายตนะภายนอกทั้ง6ชื่อว่าแว่นแขวนเพราะคล้ายกับแว่นแขวนโดยอัดว่ากว้างขวางความกำหนัดด้วยอำนาจความยินดีซึ่งอาศัยอายตนะนั้นชื่อว่าพนักงานเก็บสวยเป็นเหมือนพนักงานเก็บสวยผู้จัดการสวยคำว่าอานีโคแปลว่าผู้ไม่มีทุกข์ได้แก่หมดทุกข์คำว่าปรามโนคือปรามได้แก่พระกีนาศพในพระคาถานี้มีอธิบายดังนี้ผู้มีอาสวะสิ้นแล้วชื่อว่าพระกีนาศพเพราะตัดกิเลสเหล่านั้นมีตัณหาเป็นต้นได้ด้วยดาบคืออรหัตตมรรคญาณจึงเป็นผู้ไม่มีทุกข์สัญจรไปในเวลาจบเทศนาภิกษุเหล่านั้นได้บรรลุพระอรหัตตอนพระคาถาที่สองแม้ในพระคาถาที่สองเรื่องก็เกิดเหมือนกับเรื่องแรกนั่นแหละในคราวนั้นพระศาสดาทรงปรารภพระละกุณฑกะภัททิยะเถระเหมือนกันเมื่อจะทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นจึงตรัสพระคาถานี้ว่ามาตรังปิตรังหันตวาราชาโนเดเวจะโสติเยเวยักขะปัญจมังหันตวาอานีโกยาติปรามโนแปลว่าบุคคลฆ่ามารดาฆ่าบิดาฆ่าพระราชาผู้เป็นพราหมณ์ทั้งสองได้และฆ่านิวรณ์มีวิจิกิจฉาเป็นที่ห้าซึ่งเป็นเช่นทางเสือผ่านได้แล้วเป็นพราหมณ์ผู้ไม่มีทุกข์สัญจรไปในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าเดเวจะโสติเยคือเดเวจะปรามเนแปลว่าผู้เป็นพราหมณ์ทั้งสองก็ในพระคาถานี้พระศาสดาตรัสให้สัตสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิเป็นพระราชาผู้เป็นพราหมณ์ทั้งสองเพราะพระองค์เป็นใหญ่ในพระธรรมและเป็นผู้ฉลาดในวิธีเทศนาในคำว่าเวยักขะปัญจมังแปลว่านิวรณ์มีวิจิกิจฉาเป็นที่ห้าซึ่งเป็นทางเสียผ่านหมายความว่าพึงวิเคราะห์ว่าหนทางที่เสือโคร่งเที่ยวไปมีภัยรอบด้านไปลำบากชื่อว่าทางเสียผ่านส่วนวิจิกิจฉานิวรณ์ชื่อว่าเป็นดุจทางเสียผ่านเพราะวิจิกิจฉานิวรณ์เช่นกับหนทางเสียผ่านนั้นเป็นที่5แห่งนิวรณ์นั้นเพราะฉะนั้นหมวด5แห่งนิวรณ์จึงชื่อว่ามีวิจิกิจฉานิวรณ์เป็นที่5ซึ่งเป็นเช่นทางเสือผ่านในพระคาถาที่2นี้มีอธิบายดังนี้ว่าบุคคลฆ่าหมวด5แห่งนิวรณ์มีวิจิกิจฉาเป็นที่5ซึ่งเป็นเช่นทางเสือผ่านนี้ไม่ให้มีส่วนเหลือด้วยดาบคืออรหัตตมรรคญาณเป็นพราหมณ์ผู้ไม่มีทุกข์สัญจรไปคำที่เหลือเป็นเช่นกับคำก่อนนั่นแหละเรื่องพระละกุณฑกะภัททิยะเถระจบ แล้วเรื่องที่จะให้ฟังเป็นเรื่องสุดท้ายที่จะเพิ่มเติมในเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องของอสติมหาสาวกที่มีความน่าสนใจนั้นก็คือเรื่องของท่านพระมหากัสสปะเพิ่มเติมในข้อวัดที่ท่านนั้นไม่ได้ติดด้วยเรื่องบูชาที่อยู่อาศัยลาภปัจจัยสี่ต่างๆเหล่านี้ถึงแม้ว่าอาจจะดูผิวเผินอาจจะโจดกันไปว่ากันไปแต่ว่าจิตใจของท่านนั้นสูงดีงามประเสริฐทีเดียว เพราะโดยความที่ท่านสามารถพรากกายและพรากจิตกันออกไปได้ในระหว่างการพรากกายพรากจิตนี้ที่เป็นการแยกแยะเหมือนกับดวงจันทร์ที่ลอยอยู่บนฟ้ากับดวงจันทร์ที่สะท้อนอยู่บนผิวน้ำเนี่ยข้าพเจ้าจะนำมาพูดคุยอธิบายประเด็นนี้ที่พระพุทธเจ้าเคยอธิบายไว้ปรารภท่านพระมหากัสสปะนี่แหละจะมาพูดกันในสัปดาห์ต่อไปในช่วงใต้ร่มโพธิบทวันนี้ในช่วงของนิทานพรรณนาก็ขอเชิญฟังเรื่องของท่านพระมหากัสสปะเป็นเรื่องสุดท้ายในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จุติปอน ธรรมบทแปลเรื่องพระมหากัสสปะเถระภาคที่4เรื่องที่72พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเวรุวันทรงปรารภพระมหากัสสปะเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าอุยยุนชันติสติมันโตนะนิเกเตระมันติเตหังสาวะปัลละลังอิตวาโอกะโมกังชหันติเตแปลว่าท่านผู้มีสติย่อมออกท่านย่อมไม่ยินดีในที่อยู่ท่านละความห่วงใยเสียเหมือนฝูงหงส์ละเปลือกตมไปฉะนั้นตอนธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าผู้จะเสด็จจาริกความพิสดารว่าในสมัยหนึ่งพระศาสดาทรงจำพรรษาอยู่ในกรุงราชคฤห์รับสั่งให้แจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าโดยการล่วงไปกึ่งเดือนเราจะหลีกไปสู่ที่จาริกได้ยินว่าการที่รับสั่งให้แจ้งแก่ภิกษุทั้งหลายว่าอีก15วันเราจะหลีกไปสู่ที่จาริกดังนี้นั้นด้วยทรงประสงค์ว่าภิกษุทั้งหลายจะทำกิจต่างๆมีการระบมบาตรและย้อมจีวรเป็นต้นของตนแล้วจักไปตามสบายด้วยอาการอย่างนี้นี่เป็นธรรมเนียมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายผู้มีประสงค์จะเสด็จจาริกไปกับพวกภิกษุก็เมื่อภิกษุทั้งหลายกำลังทำกิจต่างๆมีการระบมบาตรเป็นต้นของตนอยู่แม้พระมหากัสสปะเถระก็ซักจีวรทั้งหลายแล้วตอนพวกภิกษุว่าพระเถระละญาติและอุปถากไปไม่ได้พวกภิกษุพากันยกโทษขึ้นว่าเพราะเหตุไรพระเถระจึงซักจีวรเพราะในพระนครนี้ทั้งภายในและภายนอกมีมนุษย์อาศัยอยู่18โกฏบรรดามนุษย์เหล่านั้นพวกใดไม่เป็นญาติของพระเถระพวกนั้นก็เป็นอุปถากพวกใดไม่เป็นอุปถากพวกนั้นก็เป็นญาติชนเหล่านั้นย่อมทำความนับถือและสักการะแก่พระเถระด้วยปัจจัย4พระเถระนั้นจะละอุปการะมีประมาณเท่านั้นไปณที่ไหนได้แม้หากพึงไปได้ก็จะไปไม่ไกลเลยจากซอกที่ชื่อว่ามาปมาทะดังนี้ก็ดังได้สดับมาพระศาสดาเสด็จถึงซอกอันใดแล้วย่อมตรัสบอกภิกษุทั้งหลายผู้ควรที่พระองค์พึงให้กลับว่าพวกเธอทั้งหลายจงกลับแต่เสียที่นี้อย่าประมาทก็ซอกนั้นชาวโลกเรียกกันว่าซอกมาปมาทะคำนั่นภิกษุทั้งหลายกล่าวหมายเอาซอกนี้นั่นเองแม้พระศาสดาเสด็จหลีไปสู่ที่จาริกพร่างดำริว่าในพระนครนี้ทั้งภายในและภายนอกมีมนุษย์อยู่18โกฏอันภิกษุจะต้องไปในที่ทำการมงคลและอาวะมงคลของมนุษย์ทั้งหลายมีอยู่เราไม่อาจทำวิหารให้ว่างเปล่าได้ เราจะให้ใครนอแลนั่นอยู่ลำดับนั้นพระองค์ได้ทรงมีความปริวิตกอย่างนี้ว่าก็พวกมนุษย์เหล่านั้นเป็นทั้งญาติเป็นทั้งอุปถากของกัสสปะเราควรให้กัสสปะนั่นแหละอยู่พระองค์จึงตรัสกับพระเถระว่ากัสสปะเราไม่อาจทำวิหารให้ว่างเปล่าได้ความต้องการด้วยภิกษุในที่ทำมงคลและอาวามงคลทั้งหลายของพวกมนุษย์มีอยู่เธอกับบริษัทของเธอจงอยู่ที่นี่เถิดพระเถระจึงได้ทูลว่าดีละพระเจ้าข้าแล้วก็พาพวกของตนกลับไปพวกภิกษุทั้งหลายเหล่าอื่นพนทนาว่าผู้มีอายุทั้งหลายพวกท่านเห็นไหมล่ะพวกเราพูดประเดี๋ยวนี้เองไม่ใช่หรือคำที่พวกเราพูดว่าเพราะเหตุไรพระมหากัสสปะจึงซักจีวรท่านจะไม่ไปกับพระศาสดาดังนี้นั่นแหละเกิดเป็นจริงแล้วตอนทรงชี้แจงเหตุที่พระมหากัสสปะกลับไปพระศาสดาทรงสดับถ้อยคำของภิกษุทั้งหลายแล้วเสด็จกลับประทับยืนขึ้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอกล่าวเรื่องอะไรกันภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลว่าพวกข้าพระองค์กล่าวปรารภพระมหากัสสปะเถระพระเจ้าข้าดังนี้แล้วภิกษุเหล่านั้นก็ได้กราบทูลเรื่องราวทั้งหมดตามแนวความที่ตนกล่าวแล้วนั่นแหละพระศาสดาทรงสดับคำนั้นแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอกล่าวหากัสสปะว่าข้องแล้วในตระกูลและในปัจจัยทั้งหลายแต่ความจริงกัสสปะกลับเข้าสู่นครนั้นด้วยทำในใจว่าเราจะทำตามคำของพระตถาคตก็กัสสปะนั่นแม้ในการก่อนเมื่อจะทำความปรารถนานั่นแลก็ได้ทำความปรารถนาว่าเราพึงเป็นผู้ไม่ข้องในปัจจัยสี่มีอุปมาดังพระจันทร์สามารถเข้าไปสู่ตระกูลทั้งหลายได้กัสสปะนั่นไม่มีความข้องในตระกูลหรือในปัจจัยทั้งหลายเราเมื่อจะกล่าวข้อปฏิบัติอันเปรียบด้วยพระจันทร์และข้อปฏิบัติแห่งวงของพระอริยะก็กล่าวอ้างกัสสปะให้เป็นต้นตอนพระศาสดาตรัสบุรพจริตของพระเถระภิกษุทั้งหลายจึงทูลถามพระศาสดาว่าก็พระเถระตั้งความปรารถนาไว้เมื่อไหร่พระเจ้าข้าพระศาสดาพวกเธอประสงค์จะฟังอย่างนั้นหรือภิกษุทั้งหลายพวกภิกษุข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าพระศาสดาจึงได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าภิกษุทั้งหลายในที่สุดแห่งแสนกับจากกับนี้พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตตระทรงอุบัติขึ้นในโลกดังนี้แล้วตรัสความปรารถนาในการก่อนของพระเถระทั้งหมดตั้งต้นแต่ท่านตั้งความปรารถนาไว้ในการแห่งพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าปทุมุตตระบุรพจริตนั้นพระธรรมสังฆกาจารย์ให้รายละเอียดไว้แล้วในพระบาลีอันแสดงประวัติของพระเถระนั่นแหละก็พระศาสดาครั้นตรัสบุรพจริตของพระเถระให้พิสดารแล้วจึงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเพราะอย่างนี้แลเราจึงกล่าวข้อปฏิบัติอันเปรียบด้วยพระจันทร์และข้อปฏิบัติแห่งวงของพระอริยะอ้างเอากัสสปะบุตรของเราเป็นต้นชื่อว่าความคล่องในปัจจัยก็ดีตระกูลก็ดีวิหารก็ดีบริเวณก็ดีย่อมไม่มีแก่บุตรของเราบุตรของเราไม่คล่องในอะไรอะไรเลยเหมือนพระยาหงส์ร่อนลงในเปลือกตม เที่ยวไปในเปลือกตมนั้นแล้วก็บินไปฉะนั้นดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่าท่านผู้มีสติย่อมออกท่านย่อมไม่ยินดีในที่อยู่ท่านละความห่วงใยเสียเหมือนฝูงหงส์ละเปลือกตมไปฉะนั้นบาลีว่าอุยยุนชันติสติมันโตณนิเกเตระมันติเตหังสาวะปันละลังหิตวาโอกะโมกังชหันติเตในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอุยยุนชันติสติมันโตแปลว่าท่านผู้มีสติย่อมออกหมายความว่าท่านพูดถึงความไพบูลย์แห่งสติคือว่าท่านผู้มีอาสวะสิ้นแล้วย่อมขวนขวายสืบต่ออยู่ในคุณอันตนแต่งตลอดแล้วมีฌานและวิปัสสนาเป็นต้นด้วยนึกถึงด้วยเข้าสมาบัติด้วยออกจากสมาบัติด้วยตั้งใจอยู่ในสมาบัติแล้วด้วยพิจารณาถึงก็คำที่ว่านะนิเกเตระมันติเตแปลว่าท่านย่อมไม่ยินดีในที่อยู่หมายความว่าชื่อว่าความยินดีในที่ที่เป็นห่วงของท่านย่อมไม่มีคำว่าหังสาวะแปลว่าเหมือนฝูงหงส์นี้เป็นแง่แห่งเทศนาก็ความอธิบายในคำนี้ดังนี้ว่าฝูงนกถือเอาเหยื่อของตนในเปลือกตมอันบริบูรณ์ด้วยเหยื่อแล้วในเวลาไปไม่ทำความห่วงสักหน่อยในที่นั้นว่าน้ำของเราดอกประทุมของเราดอกอุบลของเราดอกบุญริกของเราหญ้าของเราดังนี้หาความเสียดายไม่ได้เที่ยวละประเทศนั้นบินแล่นไปในอากาศฉันใดพระกีนาศพทั้งหลายนั่นก็ฉะนั้นแลแม้อยู่ในที่ใดที่หนึ่งไม่คล้องแล้วในสกุลเป็นต้นเที่ยวอยู่แม้ในคราวไปละที่นั้นไปอยู่ไม่มีความห่วงใยไม่มีความเสียดายว่าวิหารของเราบริเวณของเราอุปถาของเราไปอยู่คำว่าโอกะโมกังแปลว่าความห่วงใยหมายถึงความอาลัยอธิบายว่าละความห่วงทั้งปวงเสียในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องพระมหากัสสปะเถระ